पहले ही लम्हे में है बेकरारी सी, आगे क्या होगा नहीं है पता। तेरी तरफ जा रहा है मुझे छोड़ के, जाने क्यों आज दिल ये मेरा। शुरुआत नहीं है ये बातें, नहीं अब रातें गई ऐसा लगा। कदम पे ही मंजिल मिली है, अब इन राहों का मुझको करना है क्या। दुनिया की बातों से लेना है क्या, एक तेरे ही तो लफ्जों से है वास्ता। शुरुआतें नहीं है ये बातें, नहीं अब रातें गई ऐसा लगा। सुबह सुबह सुबह सुबह